بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال الشارح رحمه الله: وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. دا زمون سرا سلورم درس دی دا عقید واسطی مونږ په متن کې بسم الله الرحمن الرحیم ویلو او په شرح کې لګیا و دا غیزینی مسلې بیان شوې. نن به هم ځینې نورې مسلې د بسم الله الرحمن الرحیم متعلق وي، او بالتحديد د اسم متعلق، کم اسم چې په بسم الله الرحمن الرحیم کې ذکر دی د دغه اسم متعلق یو بله مسله ده، او د هغې حاصل دا دی چې آیا اسم بعینه اسم او مسمى یو شی دی که نه. دا یو علمي مسله ده. اسم نوم ته ویلی کیږي او مسمى په چا چې نوم ایښودل شوی دی، د اسم مفعول صیغه ده، دې ته مسمى ویلی کیږي. ومسألة دا دا چه آیا نم يعني اسم او مسمى دا يوشي بي او كنا. اختلاف دا علماء وصحي خبر دا دا راجحة چه غلا شارح هم ترجيح ورکر دا اغاو دا دا چه نا اسم او مسمى يوشي نده، اسم نفس مسمى بعينه مسمى نبدي چه فرق وي. ولی دا غي وجه صدا وجه دا دا چ اصل کې اسم خو هغه لفظ دی چې هغه دلالت کوي په مسمى باندې، په یو چا باندې، لکه زید د چا نوم دی، نو دا زید یو لفظ دی، دې ته اسم ویل کیږي. دا دلالت کوي په یو انسان باندې چې د هغې څه خاص خصوصیات دي، د یو خاص سړي د هغې زوی دی، یو خاصې علاقې دی، معروف دی چې د هغې نوم زید دی، نو دا لفظ د زید دا اوس اسم دی. او مسمى څه شی ده؟ مسمى اصل کې هغه معنا ده چې په هغې باندې هغې ته دلالت شوی دی د دغه نوم په وجه باندې. یعنې په اختصار که مونږ ووایو مسمى هغې ته ویل کیږي چې د نوم په چا دلالت کړی دی، زید په چا دلالت کړی دی؟ په هغه پلانکي انسان باندې. دغه پلانکي انسان چې دی دا مسمى دی، دې ته مسمى ویل کیږي. او اسم دا لفظ دا زید دی، اسم لفظ دا عمر دا بکر دا عبدالله دا عبدالرحمن دی، او دا شخصیات چی کم دی، دا انسانان چی کم دی، نو دیتا مسمى ویلی کی. نو دا غرنگی نم دا اللہ رب العالمینم چی کم دی، اسم دا بعینه اللہ ندی، بلکی دا دلالت کی پا اللہ رب العالمین باندی. اللہ رب العالمین مسمى دی، او اسم دغه لفظ دی چې په الله دلالت کوي. دا مسئله وایي چې وليس الاسم نفس المسمى، اسم نفس مسمى یعنی بعینه دا مسمى نه دی، اسم او مسمى یو شی نه دی. کما زعم بعضهم لکه ځینو خلکو دا ګمان کړی دی. زعم لفظ عموما د هغې دپاره استعمالیږي چې کوم قول د چا په نسبت باندې راجح نه وي. علماء دا غید پارا لفظ زعم استعمالی، زعم کرده دی، گمان کرده دی، داسی مطلب دا خبر سیده نه. وجه سده ولی نده سی، فا این الاسم هو لفظ الدال، زکا اسم آغا لفظ دی چی دا دلالت کی. الدال چی غد اسم فعال دا، آغا لفظ چی غد دلالت کون که دی، و دلالت ولی کی گی راه نمائی تا تقریبا تا تیسوک یو لار درخی، یو شی درخی، یو سه طرف ته اشاره کی، دغه تا دال ویل کیږي، او دغه کار ته دلالت ویل کیږي، دلاله یا دلاله. او دلیل اصل کې هغه چاته ویل کیږي چې څوک تا ته لار درخی، ځانه لار ورکړه د اسلام آباد په طرف ځي، یو چانه د پوسو کې هغه ته لار درخی چې دسی دسی زه، دې ته دلیل ویل کیږي، دغه کار ته دلاله یا دلاله ویل کیږي. والمسمى هو المعنى المدلول عليه، او مسمى ستوليكي دا هغه معنا دا چې په دې باندې دلالت شوی دی. بذلك الاسم په وجه په سبب د دغه نوم، د دغه اسم، دغه ته مسمى ویل کیږي. وليس هو كذلك نفس التسمية دا بلا مسألة بياني دا دي خلاصة دا دي دادا جي سيشوا اسم خو نفس مسمى ندي دي دوانو كي فرق دي جدا جدا سيزون دي نو آية اسم أو تسمية دا بيوشي بيجيني مصنف رحمه الله فرمي يعني شارح شنا اسم أو تسمية كي هم فرق شده حاصل دادي جي تسمية دا اصل کی دا فعل او کار دا مسمی دی مسمی تی غد اسم فعل دا دا سوک چی چا تا نوم علی یا پچا بندی یا نوم گدی دا کار تسویلی کی گدی تا تسمیه ویلی کی گی لکه مونگا وایو چی غنم ریبل دا غنم ریبل چی دی دا یو کار دی دا غشن کی پا یو چا یو نوم اخودل یا یو چا تا پا یو نوم آواز کول دی تا تسمیه ویلی کی گی دا کار د مسمی چې کوم دی دې ته تسمیه ویلی کېږي او که مونږ یې لکه نور اسانه کړو نو دا تسمیه باب تفعیل دی سما یسمی تسمیه نو تسمیه دغه شی دی او اسم چې کوم دی نو دا دغه نوم دی کوم چې مخکې مونږ ویلو دا لفظ دی چې دا دلالت کوي په چا باندې نو فرق پکې شو لکه مثلا د دې مثال څه دی مثال په عربي کې دا دی خلک وایي چې سمیت ولدي محمدا ما مې بچي ته محمد نوم کېښودو نو ته مسمي یې او دا ستا کار چې کوم دی دې ته تسمیه ویلی کېږي او دا محمد چې دی نو دا اسم دی دا په دې کې فرق دی فرمایي وليس هو كذلك نفس التسمیه همدارنګي دا اسم بعینه تسمیه نه ده دواړو کې فرق شته دی ولې فإنها فعل المسمى ذلك شدا تسمية كار ده مسمى ده مسمى تغد اسم فعل ده سوك جنوم قديبة شابان ده لنوم إخوضون كي فعل كار ته تسمية ويليكي يقال مثلا عربوي ويليكي سميت ولدي محمد ما مدويتا محمد دم كي خوضو مثلا ده مثال وقول بعضهم ترب لا مسألة بعيني شدا هم ده اسم متعلق ده لدي مسألة حاصلة مداده مونگا چکلو ویچو بسم الله الرحمن الرحیم زا مدد غارم پنوم دل اللہ تعالی چی رحمن دی و رحیم دی نو آیا مونگا مدد دل اللہ پنوم غارو دل اللہ نغارو که دل اللہ دنوم نغارو دا خو مونگا دل اللہ نغارو استعانت دل اللہ نغفتلگی که دل اللہ دنوم ننا حرم که دلتی کدی بسم الله استعانت غارم پنوم دل اللہ تعالی نو لهذا دې معنا به نسیږي چې معنا نسیږي نو زینو په کیدا ویلي دي چې دا لفظ د اسم دلته کې چې دی دا زائد دی زیاتی دی او دې ته په علمي اصطلاح کې مقهم ویل کېږي مقهم معنا دا ده زائدا لا يناسب السياق دا زائد دی دلته کې د دې سیاق سره څه مناسبت نشته دی ګویا چې دا بالله الرحمن الرحیم دی دا شانت دی لیکن مصنف رحمه الله په دې رد کې چې دا خبره غلطه ده څوک چې وایي چې دا لفظ د اسم دلته کې مقحم دی زائد دی ضرورت ورته نشته دا خبره غلطه ده ليس بشيء ده او وجه دا ده علت دا بیانی ځکه چې مقصود دلته کې د الله رب العالمین نوم اغستېږي په خوله باندې چې په خوله سړی د الله رب العالمین نوم والي لکه په قرآن کې چې راځي په سورة الاعلى کې سبح اسم ربک الاعلى تسبیح بیان کا د نوم د رب ستا چې ډېر زیات اعلا دی اوچت دی مطلب یې څه دی یعنی سبح ناطقا باسم ربک د الله تسبیح بیان کې په داسې حال کې چې ته نطق او تلفظ کې د الله رب العالمین په نوم باندې د الله نوم پکې وریاد کا متکلما به چې په هغې ته خبرې کې په هغې ته تلفظ کې مقصد دلته کې دا اسم چې ذکر کېږي نوم د الله چې ذکر شوی دی دا تبرک دی یعنی مونږ برکت حاصلو په دې چې مونږ ابتدا وکړو د الله رب العالمین په نوم باندې د الله رب العالمین په اسم باندې نو مقصود په دې کې شته دی زائد خو نه شو نو دا دلته کې مراد دی لهذا چې کله مراد معلوم شو نو بیا زائد نه شو دغه خبره دغه علماو د دغه خلکو چې څوک دا وایي چې دا زائد دی دا خبره غلطه شوه همدغه خبره دلته کې په دې عبارت کې ذکر کوي فرمایي چې وقول بعضهم د ځینو خلکو یا د ځینو علماو دا قول چی ان لفظ الاسم هنا مقهم چی لفظ دا اسم پا دی بسم اللہ کی دلده کی دا مقهم دی مقهم مانم گوکرالا چی زائدن لا یناسب السیاق یعنی چې زیاتی دی د سیاق سره ته مناسبت نشته دی دا خبره ولی او بیا دغه لپاره علت هم ذکر کوي چې ولی مونږ داسې وایو چې دا مقام دی دی وایي چې لأن الاستعانة انما تكون بالله عز وجل لا باسمه ځکه استعانته مدد غوښتل چې کوم وي دا خو د الله نه کیږي د الله رب العالمین د نوم نه خو نه کیږي دا په منځ کې په دې بریکټونو په منځ کې چې کومه جمله وه دې ته جمله معترضه ویل کیږي نو خبر د دې دا دی چې وقول بعضهم ليس بشيء دغه خبره دا کوم چې اوس مونږ وکړله د ځینو علماو چې کړي ده شارح فرمایي چې دا ليس بشيء دا هیڅ هم نه ده یعنی دا بې دلیله ده دا خبره کمزوري ده خانو ولي جواب یې څه دی علت یې تا سره څه دی ستا سره څه تفصیل دی تفصیل دا دی لأن المراد ذکر الاسم الكریم باللسان ځکه دغلته کې چې اسم د الله ذکر شوی دی د دې نه مراد د الله رب العالمین نوم چې هغه ډېر زیات عزتمند دی عزت والا نوم دی دا په ژبه یادول دا مراد دی دا مقصود دی کما فی قوله سبح اسم ربک الاعلى لکه په قرآن کې همدغه شان چې راغلی دی او الله امر هم کړی دی مقصد یې دی ای سبحه ناطقا باسم ربک د الله تسبیح بیان کړه په داسې حال کې چې ته نطق کې تلفظ کې د الله رب العالمین په نوم باندې متکلما به په هغې باندې ته خبرې کې نطق او تکلم یو شی دی فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى المقصود دلتك تبرك وبركتها سلولي فابتداء وشروك ولو فذكر كولو دنم دالله رب العالمين دالله رب العالمين نمشي دلتك ذكر شبدي ندع التبرك دفاره دي وشد التبرك دفاره شو بيزايد نشو واسم الجلالة سرى بلا مسألة بيانيجي شدا دا باسمنا بعد لفظ دالله ذكر شبدي بسم الله د لفظ د الله متعلق ځینې مسلې ذکر کیږي اوله مسله دا ده خلاصې ویمه چې لفظ د الله آیا مشتق دی که جامد دی ځکه اسما کلمات د عربۍ چې دي یا به جامد وي یا به مشتق وي او جامد او مشتق علما او طلاب العلم پیژني مشتق هغې ته ویلی کیږي چې د هغې دپاره بل اصل وي د بل څه شي نه راخیستل شوي وي مصدر یې بل څه شی وي او جامد دا وي چې هغه د بل څه شي نه نه وي راخیستل شوی هغه یو وي لکه مثلا لفظ ده رجلون نو جامد هغه ته وایي چې د هغې نه اشتقاق نه کیږي د هغې نه نور الفاظ نه جوړیږي فعل اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه دا د هغې نه نه جوړیږي او د مشتق نه جوړیږي ساده مثال به د دې ووایي چې هوا ملګري په انشاءالله پوه شي مثال یې داسې دی لکه رجلون رجل ویلی کیږي سړي ته نو دا همدغه یو دی د دې نه اشتقاق نه جوړیږي نه د دې نه فعل جوړیږي نه د دې نه اسم فاعل جوړیږي او بل طرف ته مثلا فعل د ضربه دی ضربه معنی ده وهلی هو یا بی وهلو د ضربه نه یضربو جوړیږي وهی اوس یا بیا ضارب وهونکی مضروب وهلی شوی او دغه شان ته یضربونه دغه شان ته مضرب دا ټول د دې مختلف نمونه دي او د یو مصدر نه راوتي دي د ضربه نه یا د ضرب نه بنا په هغه اختلاف چې کوم د نحاتو په مابین کې دي په پښتو کې هم دغه شان دي وي لفظ د سړی دی مثلا نو دغه سړی دی یا سړی دی جمع او یا مفرد د دې نه هغه اشتقاق فعل فاعل وغیره داسې نه جوړیږي لیکن که چېرته مونږه فعل ده وهلی دی دا والو نو په دې کې ډېر زیات اشتقاقات شوي دي وهلی وو وهی وهونکی وهلی شوی نو دې ته مشتق ویلی کیږي لفظ د الله اوس کوم یو دی آیا جامد دی که مشتق دی اوس صحیح خبره دا ده چې دا مشتق دی او چې مشتق دی نو بیا مبدا د اشتقاق د څه شي نه شوي ده اشتقاق یې د څه نه شوی دی په هغې کې صحیح او مختصره خبره دا ده چې دا د الها یا الهو الوهتن د دې نه د دې اشتقاق شوی دی دا یې مبدا د اشتقاق ده او دا په معنا د عبده عبادتا سره ده عبادت په معنا سره راځي نو اله په معنا د معلوف سره یعنی د چا چې عبادت کیږي په دې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو اثر موجود ده موږ وروسته وایو فرمایي چې الله ذو الالهیه والعبودیه علی خلقه اجمعین نو دا په دې کې صحیح خبره ده او څوک چې وایي چې لفظ د الله مشتق نه دی بلکې جامد دی نو دغې لپاره هم یو وجه شته دی یا یو اشکال دغې سره شته دی یو شبهه دغې سره شته دی دا شبهه څه شی ده هغه دا ده هغې وایي چې اشتقاق ته مستلزم دی د یوې مادې چې د هغې نه مشتق شوي وي یعنی یو بله ماده غواړي چې هغه د دې نه مخکې وي داسې نه راوتي وي لکه څنګه چې مثلا د غوا بچی پیدا کیږي دا بچی وروسته وي او د هغې دپاره هغه چې د چانه پیدا کیږي غوا تینه مخکې وي ظاهره خبره ده. نو همدغه شان دي که مونږ وایو چې لفظ د الله تعالی مشتق دی، نو مشتق منه څه شی دی؟ د څه شي نه مشتق شوی دی؟ او چې د څه شي نه مشتق شوی معنا دا شوله چې لفظ د الله وروسته راغلی دی او د هغې دپاره مبدا او ابتدا شته دی، حالان کې الله رب العالمین چې کوم دی قدیم دی، چې الله قدیم دی نوم هم قدیم دی. قدیم هم منطقي اصطلاح ده، قدیم ویل کیږي هغې ته چې د هغې دپاره ابتدا نه وي او مسبوق بالعدم نه وي، داسې وخت نه وي راغلی په هغې باندې چې هغه نه و بیا موجود شو، دیتا قدیم ویلیکی. او دادی عکس حدیث دی چه دادی سلاحات اکثر استعمالیگی، حدیث اگه تا ویلیکی گی چه اگه مسبوک بالعدم وی، مسبوک بالعدم مقصدم داده اوام ملگرو دو پاره بیما چه اگه مخی نشتو او داغین بعد بیا وجود تر اغلی ویلی که مخلوقات دی، مخلوقات حدیث دی. والله رب العالمین تلفظ دا قدیم استعمالیگی دا منطقیانو پا استعلاکی اگر که دا قرآنی او دا حدیث استعلان دا قرآن او دا حدیث استعلان چه که مدونه اگه الاول دی، هو الاول و الاخر. المهم نو چې کله الله رب العالمین قدیم شو د هغې دپاره ابتدا نشته دی، مسبوق بالعدم نه دی، نو د الله رب العالمین نوم به هم مسبوق بالعدم نه وي، یعنی هغه به هم قدیم وي. حالان کې اشتقاق شیدې دا یوه داسې ماده غواړي، مستلزم دی یوه داسې مادې لري چې هغه د دې نه مخکې وي. نو د دې وجې نه دغه علما فرمایي، دغه خلک فرمایي چې لفظ د الله دا جامد دی او مشتق نه دی. د دې به انشاءالله وروسته جواب وشي چې د دې جواب زموږ سره څه دی او حاصل ده جواب به زوی مخیر ده. اغدا ده چه نوحات چه کلوی لغویان چه کلوی چه ده لفظ ده غینه مشتق ده، نو ده ده مطلب نده چه کنی ده یو لفظ ده زمانه پا اعتبار سر مخی ده و ده بلتی نروس ده، ده مقصد ده نده. مقصد ده غی ده بی چه ده ده غینه راوته ده، ده غیت ورته ده، او ده ده دقا یو کتگری ده، ده ده ده مقصد بی. نو د نحوی دغه اشتقاق او د نحوی دغه اصطلاحات کوم دي، دا په حقیقت کې دا شانتي نه دي چې ګنې د زمانه په اعتبار سره اول چې کوم دي، نو مثلا لفظ د ضربه راوته او یا د ضرب راوته او دغه نه بیا یې دربو خلکو جوړ کو په زمانه کې روسته چرته کې څوکاله بعد او بیا تینه یو څوکاله بعد ضاربونم خلکو جوړ کو بیا تینه مضروبونم جوړ کو، دا چې مقصد د دې نه دی. ان شاء الله دا جواب به تفصیلی تل کې راشي چې دا حاصل دی او حاصل هم تقریبا پوره دی د دغه شبهه د ازالی لپاره. فرمای واسم الجلاله لفظ د الله چې دی قیل دی بارک ویل شوی دی، په قیل سره اشاره کوي دی خبرې ته چې دا قول ضعیف دی. قیل معنا ده ویل شوی دی، او دا هم د علماو اصطلاح دی، ته ویل کیږي صیغه د تمریز، یعنی چې کومه خبره کله کمزوري وي خاص کر د قائل په نسبت څوک چې څه وایي د چا په باره کې او د قیل په لفظ سره وایي مجهوله صیغه، مقصد دا وی چې دا خبره کمزوری ده. انه اسم جامد غیر مشتق، چې دا لفظ د الله رب العالمین دا یو داسې نوم دی چې جامد دی او مشتق نه دی. دا ولې؟ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، ذکه اشتقاق دا غواړي یا مستلزم وي د یوې داسې مادې چې دغې نه د دې اشتقاق شوی وي، دغې نه دا راوتي وي دا مشتق. حالان کې واسمه تعالی قدیم، د الله رب العالمین نوم خو قدیم دی، اغه مسبوق بالعدم نه دی، دغه دپاره ابتدا نشته دی د سره. والقدیم لا ماده له، د قدیم دپاره ماده نه وي چې دغه نه راوتی وي، دغه نه جوړ شوی وي. فهو كسائر الاعلام المحزن، لهذا لفظ اللام چې کوم دی دا لکه د نورو نمونو په شان دی چې هغه صرف نمونه دی، په هغه کې څه ماده، په هغه کې څه وصف وغیره دا پکې نشته دی. التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، هغه اعلام محضه چې هغه متضمن نه وي داسې صفاتو لره چې هغه په خپلو مسمیاتو قایم وي، معنی دا شوله لکه څنګه چې عام اعلام دي، اعلام جمع د علم د نوم ته ویل کیږي، په یو چا کوم نوم ایښودل شوی دی دې ته علم ویل کیږي. په علم کې همیشه دپاره صفت نه وي داسې صفت چې هغه په دغه نوم کې موجود وي، د دې نوم د وجې نه یا د دې صفت د وجې نه خلکو هغې ته دغه نوم ایښودلی وي. مثلا د یو چا نوم به وي صادق، او صادق معنا څه ده؟ د صادق معنا ده رښتینی. دا که د یو چا عالم دي کېدی شي چې هغه غټ کذاب وي، لیکن دا د هغې دپاره نوم دی، ځکه چې دا صرف عالم دی، عالم محض دی، په دې کې دا صفت مقصود نه دی. دا مطلب نه دی چې ګنې د دې نوم صادق دی نو دا غټ رښتینی دی. نو عمده قشانتي دی وایي چې د الله رب العالمین لفظ د الله، د الله نوم چې دی دا عمده قشانتي دی، په دې کې هم صفات معتبر هم نوی، معنا پدې کې معتبر هم نه ده غیلت اعتبارم نشته دی و صحیح و انه مشتق لجنسی خبر داده چی دا مشتق دی او بلا مسئله چی دا مبدأ اشتقاق تشه دا نو اغداش ولا مبویل چی دا دا الهای الهو الوهتن پا مانا دا عبادت سره دا دین مشتق شوه دی دا خبر پا دیگی سیده او بل قولم بکشته دی چه غد آلیها بکسره ده لام سره ویده دی نو مشتق شوه دی چه غد پا مانا ده حیرانتیا سره رازی دا قولم بکی ول شوه دی لیکن دا پکی ضعیف دی واختلف فی مبدا اشتقاقه چه مشتق دی نو بیا پکی دا علماء اختلاف دی چه مبدا و مصدر ده اشتقاقی سشه دی ده سشه نده لفظ الله مشتق شوه دی فقیلا نو یو قول پکی دا ول شوه دی چه دا آلها یعله الوهتن و الهتن و الوهیتن دا دغه باب دی بمعنى عبد عبادة فمعنى دا عبادة سر رضي لغويان امدق تعريف دا دي كرد لك صحاح دا جوهري امدانك مقاييس اللغة دا ابن فارس فدي كدا ذكر دي او بالقول بكدا دي وقيل من آليها بكسر اللام بكسر دا لام سر دا دين دا مشتق دي دا لفظ دا الله فمعنى دا اذا تحيّر شك لو كسحران شي نخلق ويش آليها مزاري رضي يأله ففتحي دلام سرا او الهن داد دي مسترج وصي خبر بكي والصحيح الاول وصي خبر بكي ولني قول دي يا غدا اله يا الهون دي بمعنى دا عباده سرا فهو اله بمعنى مالوه الله رب العالمين اله دي بمعنى دا مالوه اسم مفعول صيغه سرا اي معبود يعني الله رب العالمين عباده شكي دا معنى بيجي سيم دو مناسبم دا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا دي وجن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويريدي يعني إذا دقى قول فتعيد كي إذا قول ابن عباس دي تعيد هم كي فرميك الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين الله رب العالمين ده إلهية ولا دي عبودية ولا دي إلهية عبودية في يوم أنا باندي يعني ده الله رب العالمين حق دي ده الله عبادته شي الله معبود دي فحق سره الله حق دي كده الله عبادته شيء وطول مخلوقات الله رب العالمين عبادته كي ده ابن عباس رضي الله تعالى عنه قول دي او ده ابن جرير بخبل تفسير كي ذكر كده ده بتفسير ده بسم الله كي او اگر كده اثر لك وانت كي ضعيف هم دي لكن ده دينا استيناس كي ده لشي استدلال نه لكن استيناس ده دينا كي ده لشي وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الاصل خاشي كلام قديت مشتق وايو نو بیا داخو عالم نشو داخو بیا صفت شو او صفت او عالم کی فرق وی عالم کی وصف او معنا دا پکی مقصود نیوی دیو چا نم بمگویلو چا صادق وی لیکن اغا بوی کاذب نو خلق چا غیت صادق وی پا دی معنا بندی نیوی چی گنی دا رشتینی دوی بلکی دا غی نم دی نو زکا ورتا دا غوی ام دا رنگی دیو چا نم بمثلا اسد وی لیکن مقصود بدا نیوی چی گنی دا سرز مره دی صرف دا غی دا نم دی دا غی دا پار یو علامه دا نو چې مشتق شي او مشتق خو بیا معنا پکې موجوده وي د الله رب العالمین نمونه چې کوم دی نو دا شیخ ابن عثیمین رحمه الله په خپل کتاب القواعد المثلى کې قاعده کې دی چې اسماء الله اعلام و اوصاف د الله رب العالمین نمونه چي دي دا هم اعلام دي او هم اوصاف دي یعنی د الله رب العالمین نوم د انسانانو د نوم په شان نه دی چې صرف نوم دی معنا پکې معتبر نه ده نه بلکې د الله رب العالمین هر نوم کې معنا هم معتبر ده الله إله دي أو إله في المعنى ده معبود سرنا الله معبود دي كده الله نوم رحمن دي نفلك واقين تفد رحمة موجود دي إذا شان كده نجي كلام نقوله لفظ الله مشتق دي مداب بيا بأسل كي وصف في أسف أسل كي إله ده وصفه في المعنى ده معلوه سرى لشاش عبادت كيجي لكن ولكن غلبت عليه العالمية عالمية بدي بان غالبه شو كده نوم قرت ذلك ده الله رب العالمين ده فاره فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا ندتي وجنا باقي نور نمونة الله رب العالمين بدي لفظ الله جاري كيجي بطريقه دا أخباره بطريقه دا أوصافه أخبار جمع دا خبر دا وأوصاف جمع دا وصف ودا صفت دا يعني دا مبتدع دا پار خبر وي فغيبا دا حمل كيجي وم دا غرينج أوصاف وصف دا چه همشه دا پار وينو دا هم پا چا جاري كيجي دا پا دق عالم پا لفظ الله بندي پا دي جاري كيجي مثلا دا سی ویلی کیگی چی اللہ رحمان اللہ رحمان دے او دا سی نوی ویلی کیگی چی الرحمان اللہ رحمان اللہ دے بلکی دا سی ویلی کیگی اللہ رحمان لفظ دا اللہ دلتا کی پا ترخی دا عالمیت سر ذکر دے او رحمان پا غیبان دے حمل شو دے یعنی الله رحمان دی در رحمت والا دی دی سی دل الله معنی دلتی که ونش ولا نو معنی دا شلو چو بدی بندی عالمیت غالب دی عالمیت دلتی که مقصودی دی او رحمان چی دی دا پا طریقی دا وصف و پا طریقی دا خبر دا جاری شوی دی پا لفظ دا الله ام دا غرنگی مگوی چی الله رحیمون الله رحیم دی یعنی رحم کون که دی الله سمیعون الله اوریدون که دی حالن که لفظ دا الله دا غی کم صفت شده دی لیکن نه اغا اکثر د علمیت په تور باندې استعماليږي هم دا غرنګ موږ وایو چې الله علیم علیم د الله رب العالمین نوم دی او الله د الله رب العالمین نوم دی لیکن لفظ د الله په طریقې د علمیت استعمال شو او علیم په طریقې د خبر استعمال شو په طریقې د وصف استعمال شو ګویا چې موږ د الله وصف کوو چې الله رب العالمین علیم دی پوهه دی او هم دا غرنګ موږ وایو چې کما یقال الله الرحمن الرحیم الله اغا الله چه اغا رحمان دي و رحيم دي الرحمن الرحيم دلتك كي اوصاف ذكر شوي دي دلال رب العالمين دي فارا او فمخي مثال كي الله رحمن الله رحيم الله سميع الله عليم دلتك دا نور نمونة دلال رب العالمين دي فارا فترقية دا اخبار فترقية دا خبر سر ذكر شوي دي الله لفظ دلال مبتدا او رحمن رحيم سميع عليم دا يبيل بالخبر فدوين مثال كي لفظ دلال الله دا موصوف أو الرحمن الرحيم دور الصفات ينعت أو منعوت والله تعالى أعلم.